La la la la la la la. पिया तो पिया वो नहीं, मन बसिया वो नहीं, प्रीत से दिल को कहीं मोह लिया तो नहीं, बदली सी मेरी दुनिया लगे, पगली दिन सताए पिया, ये से दिन सताए पिया। जिया रे जिया वो नहीं, तेरी बत्तिया वो नहीं, दिल में जला है कहीं, प्रेम दिया तो नहीं, मन में कभी थे शिकवे दिले, भूल के उसको हमसे मिले, आके तू लग जा गले से मेरे, कि तेरे बिन ना लागे जिया, कि तेरे बिन ना लागे जिया। जो तू बनी सफर है, दिल की जमी तर बतर है, क्यों मुझको समझने में इतने जमाने लगे, क्यों मुझको समझने में इतने के निस दिन जलाए जिया, के निस दिन जलाए जिया। जला है कहीं प्रेम दी। जला है कहीं प्रेम दिया तो।